ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พี่พัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ที่ไม่ประมาททั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวรรณะขึ้น15ค่ำวันเพ็ญเดือน11เป็นวันที่ท่านทั้งหลายญาติโยมพุทธบริษัทได้รู้ได้ทราบกันดีว่าเป็นวันออกพรรษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามชนบทบ้านนอกทั้งหลายในแถบลุ่มแม่น้ำของหรือที่เราพูดกันภาษาสมัยใหม่ว่าแม่น้ำโขง ก็จะได้ยินเสียงประทัดสมัยนี้เขาเรียกว่าจุดประทัดสมัยโบราณเรียกว่าบังกระโพกในภาคอีสานของเรานะดังสนั่นวันไหวเริ่มตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดออกมาใหม่ๆขึ้นคำหนึ่งสองคำสามคำก็เริ่มออกอาการเริ่มแสดงอาการเป็นประเพณีที่ได้ทำเสิร์ฟกันมาพอถึงวันนี้พี่น้องญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็รู้จักลงวัดลงวากันทำบุญทำกุศลกันตักบาตรรับศีลสมาทานศีล5สมาทานศีลอุโบสถหลังจากนี้ก็จะมีประเพณีทอดกฐินกันและก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คืองานส่วนตัวที่จำเป็นในท้องถิ่นในชนบทก็คือการที่จะหันหน้าลงสู่ท้องทุ่งนาเก็บเกี่ยวข้าวปลาอาหารขึ้นสู่ยุ้งสู่ช้างสู่เล้าสู่เหยี่ยเป็นหน้าที่ที่รีบด่วนและจำเป็นแต่ถึงขณะนั้นก็ยังไม่ทอดทิ้งสิ่งหนึ่งก็คือการทำบุญเพราะพอออกพรรษาแล้วก็มีบุญกฐินตามมาคนภาคอีสานถึงขนาดบอกว่าเข้ามาภาคกลางสางกฐินทำทานทอเสร็จแล้วจังคอยลงทองกวงเอาเข่าขึ้นใส่ล้านขออภัยวันนี้ก็คงจะอยากจะพูดเรื่องย้อนคืนสู่อดีตสมัยเพื่อเป็นการรื้อฟื้นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมฝากคนรุ่นใหม่เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่ทางคณะรัฐบาลก็ดีได้มีมติออกมาให้ถือว่าเป็นปีแห่งการรณรงค์สืบสานวัฒนธรรมไทยอันนี้เองอาตมาเองก็ได้รับนิมนต์ให้ไปประชุมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนท้องถิ่นส่วนของจังหวัดส่วนกลางนั่นก็มีการประชุมกันที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเจ้าคณะจังหวัดผู้ว่าราชการพระมหาเทรานุเทระสังฆาธิการระดับสูงราชาคณะได้ไปประชุมกันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติและก็มีมติร่วมกันให้ถือว่าเป็นปีแห่งการรณรงค์สืบสานวัฒนธรรมไทยทุกรูปแบบที่นี้วัฒนธรรมของเรานั้นพูดแล้วก็ยังคลุมเครือสำหรับคนบ้านนอกคอกนาสำหรับคนรุ่นใหม่นี่ก็เถอะคำว่าวัฒนธรรมนี่มันก็ยังไม่ชัดเจนก็เขาบอกให้ทราบว่าวัฒนธรรมนั่นก็คือผลของการพัฒนาที่มีมาแล้วอย่างต่อเนื่องในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผลเหล่านั้นก็จะรวมเป็นภาพที่ปรากฏต่อสังคมในยุคปัจจุบันต่อลูกต่อหลานว่ามีความเจริญมาแล้วอย่างไรจนเป็นภาพรวมที่ปรากฏส่วนที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุก็คือสิ่งก่อสร้างตึกรามบ้านช่องวัดวาอารามโบสถ์วิหารเจดีย์ทั้งหลายนั่นคือความเจริญที่ได้สืบทอดสั่งสมออกมาเป็นภาพรวมให้ปรากฏเริ่มตั้งแต่นอนอยู่เป็นคนป่าอยู่ในถ้ำอยู่ในภูในถ้ำต่อมาก็มีการพัฒนาขึ้นมาสร้างกระท่อมภาคอีสานวัดตูบใบตองขึ้นมาพออยู่ได้วัฒนาอาการในการเป็นอยู่อย่างนั้นจนมาถึงเป็นบ้านเป็นเรือนจนมาถึงปราสาทราชวังจนมาถึงเป็นวัดวาอารามนั่นก็คือวัฒนธรรมส่วนทางวัตถุที่มนุษย์ได้พัฒนามาตั้งแต่เริ่มแรกของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดเป็นชาติใดก็มีวัฒนธรรมของตนเองต่อมาก็มาแสดงออกทางนามธรรมก็คือรูปแบบที่ได้พัฒนามาทีละนิดทีละนิดจากคนป่าจนมาถึงคนบ้านจากจิตใจที่ระเหยเร่ร่อนไม่มีที่พึ่งพาอาศัยจนได้มารวมกลุ่มกันนับถือสิ่งเดียวกันสิ่งนั้นเรียกว่าศาสนาก่อนที่จะมีศาสนาก็มีลัทธิเล็กๆน้อยๆของกลุ่มชนถือผีถือสร้างเจ้าทุ่งเจ้าทาเจ้าปลาเจ้าเขาแล้วแต่แล้วก็เลยต่อมาก็มาถึงการถือรวมกันเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันจะว่าเป็นพระอันเราะเป็นพระยะโฮวาเป็นพระพรหมเป็นอีริวชันอะไรต่างๆก็ตามนี่ก็คือวัฒนธรรมทางด้านจิตใจที่มนุษย์ได้พัฒนามาจนมาถึงศาสนาที่พึ่งพาอาศัยสติปัญญาศักยภาพของมนุษย์ล้วนๆอย่างพุทธศาสนาก้าวล่วงเลยไปจากการนับถือผีสางนับถือเทพเจ้าทั้งหลายเรียกว่า Transcendence of Personal God and Avoid Dogma and Theology ก้าวล่วงการนับถือเทพเจ้าแม้แต่คำสอนที่บังคับให้นับถือสืบๆกันมาแบบสำเร็จรูปแต่จะต้องเป็นศาสนาที่เข้าถึงตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและก็มาถึงการปฏิบัติของมนุษย์อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติด้วยมือของมนุษย์จัดการกับชีวิตของมนุษย์เองคือระบบแห่งอริยมรรคมีองค์8แล้วก็ออกมาเป็นรูปของพุทธศาสนามีคำกล่าวชัดเจนขึ้นมาว่าเทวานะอิสันติปุริสปรกมัสสะแม้แต่เทวดาพระเจ้าทั้งหลายก็ไม่สามารถจะขัดขวางความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ได้นี่คือจุดยืนของพระพุทธศาสนาแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามพุทธศาสนาก็มีคำสอนชนิดที่มีไว้สำหรับคนฉลาดคนโง่คนโง่น้อยคนโง่มากแล้วก็คนโง่ปานกลางหรือคนฉลาดน้อยคนฉลาดปานกลางและคนที่ฉลาดมากสูงสุดพุทธศาสนามีคำสั่งสอนทุกระดับชุมชนพอจะรวมย่อได้ว่าคำสั่งสอนระดับ population religion คือคำสอนสำหรับชาวบ้านทั่วไปก็ออกมาเป็นระเบียบเป็นประเพณีคำสอนระดับนี้เรียกว่าคำสอนระดับวัตตคามินีทั้งศาสนีเป็นคำสอนที่ยังจำเป็นสำหรับผู้ที่ยังไม่ปีกล้าขาแข็งจะต้องวูยินว่ายอยู่ในวัฏสงสารแบบเป็นโลกียะสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจยังถูกต้องอยู่ระดับโลกที่จะต้องอยู่อย่างรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคมต่อสภาพแวดล้อมอย่างเกื้อกูลอยู่ด้วยกันได้และแม้จะตายเกิดใหม่ก็จะต้องรับผิดชอบต่อไปถึงชาติต่อไปว่าจะต้องกระทำให้มันดีตั้งแต่เดี๋ยวนี้เตรียมสอนให้รู้จัก ละชั่วกระทำคุณงามความดีตัวนี้เป็นวัตตะคามินีปฏิปทาคือการประพฤติปฏิบัติที่ยังจำเป็นต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารทีนี้สูงขึ้นมาเป็น intellectual religion เป็นคำสอนของคนระดับที่มีสติปัญญาอย่างสูงพอจะพูดกันรู้เรื่องอย่างง่ายได้นำไปสู่การปฏิบัติที่เรียกว่าวิวัตตคามินีคือคำสั่งสอนชนิดที่อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดพ้นไปจากสังสารวัฏคำสอนชนิดนี้เป็นคำสอนที่เรียกว่าโลกุตระสัมมาทิฏฐิหรือว่าสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าไม่มีอาสวะเลยให้เข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจปัจจัยที่จะนำไปสู่ผลนั้นนั่นเรียกว่าอิทัปปัจจยตาให้เห็นชัดว่าสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยให้ต้องเกิดให้ต้องตายมันก็จบลงตรงนี้คำสอนชนิดนี้ก็มีในทางพุทธศาสนาเป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นในปีรณรงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยนั้นเรายังจะต้องอยู่ร่วมกันทั้งผู้ที่อยู่ด้วยกันในวัฏสงสารและผู้ที่ก้าวหน้าไปแล้วก็ดี ที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันนั้นวัฒนธรรมก็ยังมีความจำเป็นต่อการพัฒนาในการดำรงอยู่ในการดำเนินไปของชีวิตและสังคมในวันนี้เป็นวันออกพรรษาพี่น้องทั้งหลายเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปประเทศที่นับถือพุทธศาสนาในทางฝ่ายเทรวาทของเราอย่างพี่น้องทั้งหลายมาในวัดในวาในวันนี้มากมายเป็นพิเศษส่วนงานราชการงานบ้านงานเมืองก็หยุดในวันออกพรรษาผู้ที่ทำงานราชการก็มีโอกาสที่จะได้เข้าวัดเข้าวาจะได้กลับบ้านกลับช่องไปทำบุญทำทานและลึกถึงเป็นการแสดงออกถึงความเคารพรู้จักคุณรู้จักค่าของศาสนาของศีลของธรรมหรือรู้จักคุณค่าของบรรพบุรุษบิดามารดาท่านเคยทำมาท่านเคยรักษาสืบเสิร์ฟมาเราไม่ต้องการให้ขาดขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างน้อยก็เป็นการหล่อเลี้ยงน้ำใจที่บิดามารดาบรรพบุรุษหลายชั่วโคตรหลายชั่วคนได้กระทำมาเราก็เลยได้กระทำสืบๆมาวันนี้เขาวัดเขาว่ากันเจอะเลยเอาละเมื่อพูดถึงวัฒนธรรมก็อยากจะพูดถึงประเพณีในวันออกพรรษาเอาในภาคอีสานนี้ซะก่อนเพราะว่าเราเป็นชาวอีสานแล้วก็มันจะต้องควบคุมไปทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงด้วยเพราะว่าเรามีประเพณีวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาตลอดเมื่อเรามานับถือพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็เป็นเบ้าหล่อหลอมรวบรวมจิตใจตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์เจ้ามหาชีวิตอุปราชราชวงศ์ราชปุตเรื่อยลงมาจนถึงประชาชนทั้งหลายในสองฝากฝั่งแม่น้ำของหรือแม่น้ำของนี้เรามี22ห้า22คลอง14นั้นเป็นระบบชีวิตระเบียบสังคมที่ถือเสิร์ฟกันมาโดยถอดมาจากหลักธรรมในทางพุทธศาสนาแล้วสอดประสานเข้าอย่างกลมกลืนสนิทแนบงดงามของการดำรงอยู่ดำเนินไประบบชีวิตระเบียบสังคมทั้งทางฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายศาสนจักรเพราะนั้นเพียงแต่22นี่ก็รวมให้เรารู้ว่า1เดือนจะต้องมีจารีตกระทำร่วมกันทั้งฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายพระสงฆ์เป็นการสมัครสมานสามัคคีแล้วก็เป็นความผูกพันกันระหว่างสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คลอง14คือคันลองของชีวิต The Way of Life เนี่ยยังจำแนกแจกแจงไปถึง3กระแสกระแส1ก็เรียกว่าคลอง14ของพระราชามหากษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมืองต่อมาก็คลอง14 ของประชาชนทั่วไปคลอง14ของพระสงฆ์องค์เจ้าในกระแสที่3ทั้งคลอง14 3กระแสนี้ก็จะไหลมาบรรจบครบกันตรงที่หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอาตมาจะขอเล่าให้ฟังว่าในจำนวนคลอง14นี้ดูของประชาชนก่อนเดือน11ทำบุญออกพรรษานี่ก็จะต้องทำด้วยกันส่วนของชาวบ้านก็มีคำสั่งคำสอนเอาไว้ว่าฮีดหนึ่งนั้นถึงเดือน11แล้วเป็นแนวแถวปองเป็นซองของสังฆเจ้าเคยเข่าแล้วออกมาถึงว่าสามมาแล้ว3เดือนก็เลยออกเฮียกว่าออกพรรษาปวารณากะไว้ให้เฮาได้สืบมาพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นคำกล่าวที่เป็นกราบเป็นก่อนเขียนเอาไว้ตั้งแต่เมืองหลวงพะบางมาเป็นราชธานีของลุ่มน้ำของตั้งแต่ปีพ.ศ.1896มาจากฟ้างุ่มพระเทพรังกาพระมหาปราสมันตเถระรุ่นแต่นักปราชญ์ในทางพุทธศาสนาได้ร่วมกันจัดสรรระบบ22คลอง14เป็นกฎหมายของบ้านเมืองด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่พระสงฆ์จะต้องราชุนังอนุวัตตีตุงคือหมุนไปกับพระราชากับทางบ้านเมืองนั่นเองนี่คือฮีดชาวบ้านพูดเป็นภาษาลาวทางใต้ทางปักใต้ตั้งแต่จำปาสักศรีทันดอนลงไปก็จะออกเสียงอีกแบบหนึ่งว่าเหตุหนึ่งนั้นถึงเมื่อเดือน11มาหอดแล้วเป็นแนวแถวปองเป็นซองของสังฆเจ้าเคยเข้าแล้วออกมาถึงว่าสามารถหอดแล้ว3เดือนก็เลยออกเรียกว่าออกพรรษาปวารณากะไว้เฮาจึงได้เหล่ามาเดือน11มาหอดแล้วมีโคเมกพายฝากระลายแสบสิวควรกลมไงละอองฟังเสียงคืนกล่องฝ่าห้องสังเฮมันประสันตากะเลยหมดหมู่ปลาลงห้อมตอนยามมาดึกขอนดารากรง่อยเงียงเสียงนกกอกนกเจ้าพากันกอกกอกห้องเตือนเอิญใส่หมู่ปลาสกุณาพากันห้องซุ่มน้ำท่ามเรียบบุ้งหากินกุ้งและเหนียวตามแท่แต่สิพานอาวสานฝนเสียงพระเดียงล่มสิมาต่อหนาวและน้อหานี่แพ้ตุ่มให้คอยหา ขออภัยพูดภาษาสำนวนโบราณอีสานเพื่อให้พี่น้องชาวอีสานรับลึกถึงวัฒนธรรมอันนี้งดงามความเปลี่ยนแปลงไปกับการเวลาและดูการพลันนาออกมาได้ชัดเจน11 12มาหอดแล้วหัวลมเสยออกมาไหมเขาดอสุกแก่กล้วยเขากลางกลมเขาให้เก็บเกี่ยวแล้วเขาดอสุกแก่กล้วยเขาดอเขากลางกลมแก่น้ำซุ่มเขางันมูดำลากะพวกม่านไก่สีทอกเสียงมาจอกเอิญใส่สูงฟังสูกะปูหม่นกลแต่หู้เจ้าละเจจูเจนแว่นออกหาไข่ขวดทึกใหญ่ปบแลนหาวหัวล่มเจ้าเปลี่ยนละดูพวงมูญ่าคู่เจ้าครบไตรมาสออกพรรษามาแล้ววัสันตาก็เลยมดหมู่ป่าลงห้อมตอนอันนี้อีกกระแสนึงฟังแล้วก็ไพเราะเพลิดเพลินอีกแบบหนึ่งลำพึงลำพันพรรณนาถึงความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศสายลมสายน้ำและจิตใจของผู้คนที่อยู่ภายใต้อ้อมกอดแห่งธรรมชาติและฤดูกาลซึ่งอาตมาก็ไม่มีเวลาที่จะเอามาเล่าให้มันหมดมันสิ้นมันเป็นการเวลาที่เอนเตอร์เทนเมนต์เป็นเวลาที่เกิดโรแมนติกทั้งนี้และยิ่งไปกว่านั้นก็ยังไม่ลืมบุญลืมกุศลถึงกับขนาดว่าสาวบ่าวผ้ากันหามเสียงหัวเตือนเอิญใส่พงพี่น้องคนที่ใดหักแพงแล้วก็เลยเถิดลงไปจนถึงว่าการเก็บเกี่ยวข้าวปลานี้จะต้องทำบุญทำทานเสียก่อนอันนั้นเป็นประเพณีของชาวบ้านเป็นฮีดของชาวบ้านเกี่ยวกับเดือน11ต่อมาก็เป็นฮีดของพระราชาฮีดเป็นคลองของพระราชากระแสหนึ่งที่ปกครองโดยระบบทศพิธราชธรรมในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นพระราชาที่ถือพุทธศาสนา จะต้องมีการเอาบุญออกพรรษาเอกเช่นเดียวกันเหตุของพระราชานี้ก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งคือพระราชาก็จะต้องมีส่วนที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการออกพรรษาส่วนประชาชนนั้นถือว่าสำคัญมากทอดทิ้งกันไม่ได้เลยในเรื่องนี้ก็มีคำกล่าวสำหรับพระราชาที่เรียกว่าข้อง14ของพระราชาในสมัยโบราณนั้นนะในแถบลุ่มน้ำโขงตั้งแต่หลวงพระบางมาถือกันมาเป็นเวลาตั้ง600กว่าปีมาแล้วก็มีคลอง14ของพระราชาเอกแสนหนึ่งก็จะต้องไปบรรจบพบกันในหลักธรรมของพุทธศาสนาเป็นท่าพญาถึงฤดูเดือน11เพ็งให้สลองพุทธาพิเศษพระธาตุจมสีทุกๆปีอย่าขาดด้วยเป็น4บ้าน4เมืองแล้วให้ไปไหว้พระภิกขุสังฆเจ้ามาขอดสิมโภคพัตสีมาในสนามบริเวณพระราชวังแล้วให้สังฆเจ้าปวารณาในที่นั้นคันแล้วเสร็จกิจส่งแล้วให้สูดถอนสิมนั้นเสียบ้านเมืองจึงวุฒิจำเริญเสนาอำมาตย์จึงจะเป็นสามัคคีพร้อมเพียงเฮียงหนากันจัดราชการบ้านเมืองจึงบ่อเข็ดบ่อขวงบ่อคัดของแก่กันและกันคันถึงแฮมคำหนึ่งให้เปล่าเตือนราษฎรไหลคันถึงแฮมคำหนึ่งนั้นให้เปล่าเตือนราษฎรไหลเหงื่อไฟบูชาพญานาคสิบหาตระกูลบ้านเมืองจึงจักพักกุมสุมเย็นอยู่สุขกระเสริมเติมคลองแลอันนี้เป็นคลอง14ของพระราชามันก็เลยไม่มีอะไรที่จะไกลห่างจากกันมีพุทธศาสนาเป็นเบ้าหล่อหลอมรวบรวมแล้วก็หล่อเลี้ยงจิตใจตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์มาจนถึงประชาชนทั้งหลายในจุดในตรงนี้บอกว่าพระราชาจะต้องนิมนต์พระสงฆ์เจ้าเข้าไปสู่พระบรมมหาราชวังแล้วก็ให้ท่านขอดสิมขอดสิมก็คือผูกพัทธสีมาบ้านเราก็ยังในกรุงเทพก็มีวัดพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตนั้นเป็นวัดหลวงที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพอถึงวันออกพรรษาพระสงฆ์ก็จะพระมหาเถระระดับราชาคณะจำนวนหนึ่งหรือจะจำนวนมากก็จะได้ไปสู่โบสถ์ที่เราเรียกว่าโบสถ์วัดพระแก้วซึ่งในวัดพระแก้วนั้นไม่มีพระจำพรรษามีแต่พระแก้วมรกตแต่ว่า ในวันสำคัญในวันออกพรรษาเนี่ยพระสงฆ์ก็จะไปสู่ที่นั่นแล้วก็จะพากันไปประกาศออกพรรษากันตรงนั้นประวัลนากันที่นั่นที่นี่ในทางอาณาจักรร้านช้างศรีสัตนาคณหุตของเราเนี่ยพระสงฆ์ก็จะไปเหมือนกันไปที่สนามก็คือสนามหลวงทางภาษาลาเรียกว่าเดินไปสู่เดินในสนามเดินพระบรมบริเวณมหาราชวังแล้วสังฆเจ้าปวารณาในบทนั้นแต่คนที่จะปวารณานั้นถ้าพระท่านก็สวดยติประกาศสมมุติเขตฟรีมาสุนาตุเมพันเตสังโฆขึ้นมาสมันตากิติตาขึ้นมาประกาศเป็นเขตสงที่จะทำสังฆกรรมหลังจากนั้นท่านก็ทำสังฆกรรมแล้วก็ประกาศถอนสุนาตุเมพันเตสังโฆขึ้นมาสมวนติขึ้นมาอันนี้เพื่อจะบอกให้ทราบว่าการสวดยติลงไปสู่แผ่นดินตรงนั้นคนโบราณถือว่าสวดยัดคำว่ายัตติเพราะมันเป็นข้อเสนอที่ยื่นเข้าไปในที่ประชุมแล้วก็ขอมติอนุสาวนาสวดสาวนาขอมติก่อนที่จะขอมติก็ยื่นมติแต่ที่นี้พวกเรามันเข้าใจว่ายัตตินั้นภาษาบาลีแล้วทางภาษาลาวของเราว่ายัดสวดยัดก็คือยัดเข้าไปให้มันเต็มคล้ายๆว่าจะยัดเอาอำนาจสงเอาศีลเอาธรรมเอาพุทธ ฐานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพยัดมันลงไปในแผ่นดินตรงนี้ให้มันเต็มความจริงยัตติตรงนี้ไม่ใช่ว่ายัดเหมือนยัดลงไปในกระสอบแต่เราก็ตีความหมายเอาเองจากยัตติภาษาบาลีไปว่าข้อเสนอที่ยื่นไปในที่ประชุมแต่พวกเราเข้าใจว่ายัตตินี่ก็คือยัดมันลงไปให้มันเต็มด้วยศีลด้วยธรรมมันจึงบ่เฮ็ดบ่ขวงให้มันก็เสริมเติมของก็คิดเอาเองนะหลังจากนั้นก็สวดถอนสมุหเนยะเอสายตินี่คือยติขอถอนเมื่อทำสังฆกิจสังฆกรรมเสร็จก็ถอนยติถอนที่สมมุติขึ้นนี่ไอ้ถอนตรงนี้พวกเราก็เข้าใจว่าสวดถอนสวดถอนจะซ้อนถอนเสนียดถอนจันไรถอนความอับปีความไม่ดีไม่งามความเลวร้ายออกไปจากสถานที่จากป่านจากเมืองจากจิตจากใจให้มันดีมันงามจึงบอกว่าให้ภิกษุสงฆ์นั้นเข้าไปปรณนาคันแล้วกิจส่งแล้วก็ให้สวดถอนสิ่งนั้นเสียบ้านเมืองจึงวุฒิจำเริญอันนี้ก็เลยเป็นเครื่องมืออันหนึ่งขออภัยเลยเถิดไปนิดนึงว่าเครื่องมือพระสงฆ์เจ้าก็เลยไปหาสวดถอดสวดถอนกินทุกวันนี้ฟ้าผ่าลงไปกลางพื้นนาเอ่ยมีอะไรแผ่นดินตรงนี้ขายไม่ดีครั้งแรกก็เห็นว่ามันขายไม่ดีเอาโฉนดไปให้พระเหยียบจะได้หมดเสนียดจังไรความจริงแผ่นดินอยู่โน่นที่นี่โฉนดที่ดินก็หมายความรูปย่อที่ดินทั้งหมดเอามาว่ามันมีอะไรเป็นเสนียดเป็นจังไรขายไม่ออกอยากจะได้กำไรเอาไปให้ลุงพ่อลุงผีลุงหน้าให้ท่านเหยียบให้ไม่ใช่ยัดแต่ที่นี่เหยียบเลยเหยียบให้เสนียดจังไรหายไปมันเป็นการกระทำที่ค่อนข้างงมงายแต่เป็นความเชื่อที่นี่เป็นโอกาสที่พระสงฆ์ออกกล่าวเอาคำสวดสมมุติเอาคำสวดยติสมมุติเขตสีมาสีมาก็แปลว่าเขตที่สงฆ์จะทำสังฆกรรมถอนสมมุติเมื่อทำเสร็จก็เลยเข้าใจว่ายติแล้วก็สวดถอดสวดถอนเอาเสนียดอย่างไรพระสงฆ์ออกกล่าวเลยถือโอกาสหากินกับสิ่งเหล่านี้กับญาติโยมผู้ไม่เข้าใจก็เลยได้เงินได้ทองกันไปอันนี้ก็น่าคิดนะพวกเราทำอะไรชักจะงมงายไปหน้ากันใหญ่แล้วหลงทางกันแล้วทำไมเราจึงไม่มาระลึกถึงความเป็นจริงความจริงพระสงฆ์องค์เจ้าเกี่ยวกับสีมานี่พระสงฆ์เป็นชุมชนอิสระเหมือนมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่ลอยตัวในสังคมใหญ่พระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระราชามหากษัตริย์ต่อคนทุกคนพระพุทธเจ้าพร่ำสอนว่าจะไปสู่หมู่บ้านให้ทำตัวเหมือนโคเขาขาดเหมือนงัวเขาหลุดเหลือแต่เขาอ่อนๆแดงๆหญ้าเส้นเดียวมาถูกมาผ่านก็เจ็บต้องทำตัวเหมือนโคเขาขาดอัวแม้แต่เส้นหญ้าเธออย่าชูงวงไปในตระกูลอย่าถือว่าเรานี่เป็นอภิสิทธิ์ชนคนอื่นเขากราบเขาไหวจะถ่ายอะไรก็ขอเอาพูดอะไรต้องให้คนอื่นเชื่อเขาไม่เชื่อก็เป็นทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นพระสงฆ์จะต้องเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนไปสู่สังคมสุตระกูลเพราะนั้นแผ่นดินทุกหย่อมย่านทุกตารางนิ้วถือว่าเราได้เหยียบย่างอาศัยนี่อาศัยเขาอยู่เราหมดสิทธิ์ในแผ่นดินเววันนียมีอาชูประคัตโตเป็นผู้ปราศจากวันณะแล้วไม่มีฐานะใดๆในสังคมผู้ภาษาภาคอีสานว่าดินโดนตอนหย่าน้ำทอนตอนดินได้เหยียบย่างอาศัยได้อยู่ได้กินพักนั่งอ้างหย่าพักแต่เขาเม็ดฮักพักเส้นเดียวต้องถือว่าอยู่กับคนอื่นหมดแล้วมีเจ้าของดินโดนตอนหย่าน้ำทอนตอนดินมีเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของเมื่อจะทำกิจทำกรรมของสงฆ์ณสถานที่ใดก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าของคือเจ้าอยู่หัวเจ้าแผ่นดินเจ้าชีวิตถ้าเราไม่ได้ขอต่อหน้าก็ขอยืมคือประกาศสมมุติเขตสีมาเรียกว่าสวดยติขอดสิมผูกพัทธสีมาสมมุติขึ้นเมื่อสมมุติแล้วก็ทำสังฆกรรมนั้นเพื่อความบริสุทธิ์ว่าเราไม่ได้รักไม่ได้ขโมยแผ่นดินบริเวณสถานที่โลเคชั่นตรงนี้เมื่อทำเสร็จแล้วก็บอกคืนคือยืมมาแล้วก็ต้องเอาคืนจึงเรียกว่าสวดถอนสมุหนะสมุหเนยยะถอนนะ สมมุติแล้วทำเสร็จแล้วถอนนะถอนคำพูดของพวกเราเนี่ยว่ายืมแผ่นดินนี้อันนี้แหละจึงเรียกว่าสวดงัดสวดถอดสวดถอนเพื่อไม่ให้ต้องอาบัติเพื่อให้บริสุทธิ์ในสังฆกรรมเป็นคนบริสุทธิ์แผ่นดินดอนตอนหยาหนามถอนตอนดินบนอยู่บนเศร้าบนไปบนมาต้องเคารพนับถือเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินผู้เป็นเจ้าของพระสงฆ์ก็เลยเป็นผู้บริสุทธิ์พวกเราก็ไม่เข้าใจอีกอ้าวเชิญท่านมาสวดถอดสวดถอนตัวเสนียดตัวจังไรไม่ใช่ถอนสิ่งเหล่านั้นเสนียดจังไรมันจะสวดถอดสวดถอนได้อย่างไรความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะนั่นยอดเสนียดจังไรพ่อแม่ของมันอวิชชาตัณหาอุปาทานถ้าสวดถอดสวดถอนได้มันก็เป็นพระอรหันต์กันหมดสวดเอาสวดเอาทั้งบ้านทั้งเมืองประเทศไทยจะเป็นประเทศที่บริสุทธิ์พุทธพองพอสวดถอดสวดถอนได้จากเกจิอาจารย์ทั้งหลาย